dwóch produktów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 1 września, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Są nowe dane Ministerstwa Zdrowia na temat koronawirusa. Potwierdzono 550 nowych zakażeń, kilkadziesiąt więcej niż wczoraj. Uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół. Nauka będzie teraz wyglądać inaczej w związku z pandemią. Nie żyje Jerzy Szczakiel, pierwszy polski indywidualny mistrz świata w jeździe na żużlu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby potwierdzono 550 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To kilkadziesiąt więcej niż wczoraj. Zmarło 19 kolejnych osób, które były zainfekowane. Z kolei wyzdrowiało od wczoraj prawie 400 pacjentów. Najwięcej zakażeń potwierdzono w Małopolsce, prawie 140. Po wyjątkowo długiej przerwie uczniowie wracają do zajęć stacjonarnych. Nowy rok szkolny to też nowe zasady wprowadzone w związku z pandemią. To przede wszystkim dystans i dezynfekcja. Więcej o tym Katarzyna Ingram. Uczniowie szkoły podstawowej nr 25 w Warszawie przyszli ubrani na galowo, ale nie było uroczystej inauguracji roku szkolnego. Zamiast niej są normalne lekcje. Uczniowie do szkoły wchodzili pojedynczo. Jedno wejście przygotowano dla najmłodszych klas, drugie dla starszych. Każdy musiał zdezynfekować ręce, a w drodze do sali musiał mieć maseczkę. Pani się rozstaje z dziećmi tutaj, proszę pani. Dzieci czytają, dezynfekują ręce i wchodzą na górę. Jestem zdenerwowana lekko, ale jakoś tam bo jest nowa sytuacja. No właśnie spotkałam z koleżankami, kolegami. Dyrektor szkoły Tomasz Ziewiec mówi, że lekcje trwają 55 minut i zawierają w sobie przerwę. A nauczyciel sam decyduje, kiedy tę przerwę ogłosi. Po 20, 30 czy 40 minutach. Wszystko po to, żeby nie tłoczyć się na korytarzach. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polonia w Stanach Zjednoczonych uczciła 40. rocznicę porozumień sierpniowych. Okolicznościowe iluminacje rozświetliły budynki w miastach najliczniej zamieszkiwanych przez Polaków, o czym prosto z Chicago Piotr Orłowski. Świecące logo Solidarności pojawiło się m.in. na polskich budynkach konsularnych w Waszyngtonie, Los Angeles, Nowym Jorku i Chicago. W największym polonijnym mieście w USA na biało-czerwono rozbłysły też inne budynki, m.in. popularny Willis Tower. Bardzo ważne, żeby ludzie pamiętali, co było i jak to ludzie byli zaangażowani w ten cały protest, w tę pomoc, nawet ze Stanów Zjednoczonych. Tu na miejscu, w wszystkich Stanach Polacy działali. Mówił Frank Cpula, prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej. Chicago jest jednym z głównych ośrodków tzw. emigracji solidarnościowej. W latach 80. do USA wyjechały setki rodzin działaczy najbardziej niepokornych wobec komunistycznego systemu. Naciski były ze strony SBC, że nie wolno mi nigdzie było podjąć pracy. Wspomina Zygmunt Goliński, jeden z liderów strajków w Słupsku i założyciel Koła Solidarności w Chicago. W rocznicowym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mniejszości białoruskiej. Dziękowali Polakom za wsparcie. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze smutna wiadomość. Po ciężkiej chorobie zmarł Jerzy Szczakiel, pierwszy polski indywidualny mistrz świata w jeździe na żużlu. Po złoty medal sięgnął w 1973 roku w Chorzowie. Po 20 wyścigach miał wówczas tyle samo punktów co jego rywal. O wygranej zadecydował bieg dodatkowy. Jego wyczyn powtórzył w 2010 roku Tomasz Golob, a 9 lat później Bartosz Zmarzlik. Wcześniej Jerzy Szczakiel zdobył także złoty medal Mistrzostw Świata Par. Był ikoną sportu, wspomina go Lucjusz Bilik, wiceprezes Towarzystwa Sportowego Kolejarz. Kiedy dzisiaj dotarła do mnie rano od syna wieść, że Jerzego już nie ma z nami, to taki wielki smutek. No, była to ikona sportu, nie tylko naszego polskiego, ale żużlowego, bo jednak póki co to żaden z Polaków podwójnym mistrzem świata nie był. Życzę tego z całego serca tym naszym gwiazdom, ale póki co to jemu te splendory największe pisać i dawać. Wszedł w ten ostatni swój wiraż pełnym gazem i dotarł do tej mety i pozostawił w tej chwili taką ciszę, pustkę. Jerzy Szczakiel przez całą karierę reprezentował barwy jednego klubu, Kolejarza Opole. Miał 71 lat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem będzie padać od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawę. Na wschodzie grzmieć, zrobi się zimno. W nocy temperatura spadnie nawet do 10 stopni. Jutro podobnie, pochmurno, deszczowo, ale nieco cieplej, do 23 stopni na Podlasiu, Suwalszczyźnie i Lubelszczyźnie.

to jakże charakterystyczna gitara na koniec. No, książę jak zawsze w znakomitej formie. Takie piękne muzyczne wspomnienie. Ja ciągle czekam na te katalogi muzyki, które odkryto u niego w domu, że może ktoś się za nie zabierze i może któraś wytwórnia w końcu je wyda, bo tam naprawdę są godziny, tysiące godzin nagrań przepięknych utworów Prince'a, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego. No to wtedy będziesz już mogła bez końca sięgać do prywatnych również archiwów. Tak, i wtedy co spotkanie będziemy grać króla Prince'a, zdecydowanie. Utwór Kiss akurat wpisuje się w ten pomysł, który wczoraj powstał, czyli Trójkami Występ. Ja od razu przyznam się, że on jest w trakcie przygotowywania ten pomysł. No to będą zupełnie też różnego rodzaju trójki, prawda? Tak, już na razie powstały trzy trójki. Jedna z nich to jeden utwór napisany przez kogoś wiele lat temu i później coverowany, może nie do końca właśnie coverowany, tylko w nowych wersjach, w nowych interpretacjach przez kolejnych artystów przedstawiany. Ciekawe, tak, ciekawe, bo przecież często są to naprawdę takie reinterpretacje, to coś zupełnie nowego, nowa jakość. No i między innymi tu otwór Kiss się wpisuje, aha, bo przecież Tom Jones i grupa The Art of Noise i rewelacyjna wersja tego utworu z 88 roku, ale to nie dziś. Drugi zestaw w Trójkami Występ, to też to była pewna podpowiedź z swojej strony. Pamiętasz, jak pytałeś mnie o tytuły filmów? No właśnie, trzech. I pomyślałam, dobrze, a czemu by tego samego nie zrobić z utworami? Utworów Kiss, które nie są utworami Prince'a, jest bardzo dużo i to jest jakby ta trzecia forma Trójkami Występ, czyli tytuły, które kojarzą nam się z danym artystą, ale tak naprawdę wielu artystów nagrało utwory o tym samym tytule, zupełnie inne, zupełnie nie mające nic wspólnego z tym na przykład najważniejszym oryginałem, który wszyscy mamy w głowie. No, zresztą tych pomysłów na te trójki to jeszcze możemy mieć wiele i pewnie tak też będzie. Jak mówię, to jest, jak to mówią za oceanem, work in progress. A teraz? A teraz? Don't you forget about me. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Rock the Casbah. To był 15 singiel The Clash, wydany w 82 roku. Nie będę tego teraz weryfikował, pozwól. Natomiast spowodowałaś, że już no nie tylko jest bardzo energetycznie, ale wręcz tanecznie. To dobrze chyba. No ale patrzę na to, zaglądam. Ja tak lubię czasem spojrzeć w twoje notatki, tak, które tak starannie przede mną ukrywasz. Nieprawda. I prawda, prawda. To są pomówienia. Będą gorsze jeszcze. No i patrzę, co teraz tutaj proponujesz. Tak sobie myślę, że nie wiem, czy to jest dobry prognostyk dla tych, którzy teraz na drodze za kierownicą, bo wspominaliśmy ich. Ostatnio pisało do nas paru panów kierowców. Wprawdzie zresztą teraz właśnie pomyślałem, że to jednak nie o ten drogowy patrol przede wszystkim chodzi w tej piosence. No właśnie, nocny patrol i manam. Myślę, że szczególnie końcówka tego utworu na pewno nikomu spokojnie spać nie pozwoli, ale gdyby ktoś jednak słowa tekstu potraktował dosłownie, to ja absolutnie przypominam, to w wykonaniu Kory była absolutna ironia z tym spokojnym snem. No, to prawda. Nocny patron i Manam. 27,5 minuty po 11. Nie pora na sen. Nie pora na sen zdecydowanie. Pora na nowość. Tak naprawdę pomyślałam, że moglibyśmy nawet zagrać ten nasz specjalny dżingiel przy okazji, bo to naprawdę nowość, nowość. Noga... A mówisz o tym ta-dam, ta-dam, ta-dam? Tak, tak, tak, tak. Tra-dam, tra-dam. Tak, tak. Z Tel Awiwu nowość do nas przyleciała. To jest Noga RS, którą ja sobie bardzo cenię. Artystka z Tel Awiwu, która wydała w tej chwili swój nowy singiel. Słuchacze... I tu muszę troszeczkę opowiedzieć przy okazji o tej audycji, którą ze środy na czwartek prowadzę i też zapowiedzieć, bo to już aż wypada jutro środa. Słuchacze audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce świetnie znają Nogę RS, stali słuchacze, a to przy okazji, jak już mówimy o ciemnej, to muszę wyjaśnić, że jutro ze środy na czwartek o północy nie Ciemna Strona Mocy na trójkowej antenie, tylko Marta Malinowska i Polski Beat. Postanowiłyśmy z Martą, dziwnie to zabrzmi, ale zamienić się audycjami, w sensie nie audycjami, tylko czasami antenowymi. O, może tak to wyjaśnię? No będziecie w inne dni po prostu. Będziemy tak? w inne dni. Marta z Polskim Beatem była w piątku na sobotę o północy. Teraz będzie ze środy na czwartek o północy, a Ciemna Strona Mocy robi krok do tyłu tygodnia, że tak powiem, bliżej weekendu. I od tego piątku, od wrześniowego pierwszego piątku będziemy się po ciemnej słyszeć. Między innymi Noga RS tam się pojawi oczywiście. No ale chciałaś usłyszeć, utworem. No właśnie, chciałaś usłyszeć te dobrze, dźwięki. No dobrze, no to Agnieszko, bardzo prosimy, niech to wybrzmi wyraźnie. Premierowo na trójkowej antenie w byle do 13. Byle do przodu też. byle do 13. Z Tel Awiwu, Noga RS, You So Done. Softly, just break it to me softly. Be straight with me, but gently, tender before you kill me. Bow, bow. Oi, oi, oi. Calmly, I don't freak out in public. Take me outside and crush me over a cup of coffee. Ow, ow. What a joke, you made me. Once a queen to a joke.

z ostatniego albumu, jaki PJ Harvey wydała, The Hope Six Demolition Project. No i właśnie nigdy nie wiemy, jakie dana muzyka, dany utwór wywoła w nas skojarzenia. Ten utwór spowodował moje skojarzenia poniekąd też geograficzne, bo nie wiem, czy widziałaś, ja widziałem PJ Harvey w filmie, w głównej roli, w roli Marii Magdaleny zresztą. Ja w tej chwili absolutnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć tytułu tego filmu, bo to było dawno, ale ciekawostka jest taka, że ten film oglądałem na pierwszym festiwalu Nowe Horyzonty, który odbył się nie we Wrocławiu, nie w Cieszynie, tylko w Sanoku. To ta jedyna pierwsza edycja. No i wtedy między innymi na dużym ekranie można było zobaczyć PJ Harvey. To koniecznie musisz sobie przypomnieć tytuł tego filmu, bo nie widziałam, podejrzewam, że nie tylko ja, ale i wielu słuchaczy. No, okazało się, że jest nie tylko interesującą oryginalną wokalistką, ale i aktorką. No to jeszcze jedno wspomnienie i teraz moja propozycja muzyczna. Też takie geograficzne, bo wielokrotnie razem z Trójką zdarzało mi się jeździć do Szklarskiej Poręby. A po drodze zawsze był Bolków, a w Bolkowie zamek, a w Bolkowie Castle Party, które się oczywiście kojarzy z grupą Klosterkeller bez wątpienia, no ale przecież nie tylko. Ostatnio sporo było maili, jak zagrałem Klosterkeller takich z podziękowaniami, no to dzisiaj inna grupa, no, która może nie ma tak wielkiego dorobku jak Ania Ortodox, ale myślę, że to też będzie miłe, gotyckie wspomnienie. znowu mnie zaskoczyłaś. I o to przecież chodziła. Odrobina gotyku w muzyce, czyli Czarny Koń, grupa Fading Colors. No ale wracam do twojego pytania. Wytężyłem pamięć. Wszystko się tutaj napięło, prawie pękło. I ten film, w którym zagrała PJ Harvey, ma bardzo prosty tytuł. The Book of Life. The Book of Life. Ja zapisuję, bo i tak pewnie zapomnę. The Pixies doprowadzi nas do 12. A przed 12 jeszcze balladyna. Zgadza się. The Pixies, Where's My Mind? I ten tytuł idealnie pasuje do pytania, które sama sobie zadaję w głowie. Gdzie jest moja głowa w tej chwili? Jutro na trójkowej antenie ze środy na czwartek. Oczywiście, że trzecia strona księżyca. Przecież jutro mamy pełnię, czyli Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński się pojawią na trójkowej antenie. A w tej chwili prawie już za 12 minut południe to zaproszenie od Barbary Marcinik, bo to o tej właśnie porze rozpoczynamy w Trójce nasz nowy miniserial. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Narodowe Czytanie 2020. Juliusz Słowacki. Balladyna. Sceny fantastyczne. Występują Jaśmina Polak, Goplana, Maciej Makowski, Skierka i Piotr Polak, Chochlik. Muzyka Tomek Wachnowski. Akt pierwszy, scena druga. Inna część lasu. Widać jezioro Gopło. Skierka i Chochlik wchodzą. Gdzie jest Goplana, nasza królowa? Śpi jeszcze w gople. I woń sosnowa, i woń wiosenna nie obudziła królowej naszej? Woń taka miła. Czyliż nie słyszy, jak skrzydełkami czarne jaskółki biją w jezioro, tak, że się całe zwierciadło plami w tysiące krążków? Zanadto skoro. Zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać. To w puste żołędzie wkładać jaja motylic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać do mrównika wiodące, to majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać. To zwiedzać pszczelne ule i z otwartej księgi czytać prawa ulowe lub rotę przysięgi na wierność matce pszczelnej od zrodzonej pszczółki. To na trzcinę jeziora zwoływać jaskółki i uczyć budownictwa pierworoczne matki. Już zamykać stawiane na ptaszęta klatki, nim, jaki biedny ptaszek uwięźnie w zapadni, na przekór ptasznikowi. Już to pani sroce ciągle trąbić do ucha naukę nie kradnij, albo wróblowi wmawiać, że pięknie świegoce, aby ciągle świegotał nad wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato, a zimą śpi u chłopa za brudnym przypieckiem, między garnkami, babą szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, chochliku. Patrzy na jezioro. Ach, patrz! Na słońca promyku wytryska z wody goplana, jak powiewny liść ajeru, lekko wiatrem kołysana. Jak łabędź, kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru, kołysze się, waha, płynie. I patrz! Patrz! Lekka i gibka, skoczyła z wody jak rybka. Na niezabudek warkoczu wiesza się za białe rączki. A stopą po fal przezroczu brylantowe iskry skrzesza. Ach, czarowna! Któż odgadnie, czy się trzyma z fal obrączki? Czy się na powietrzu kładnie? Czy dłonią na kwiatach się wiesza? Ona ma wianek na głowie. Czy to kwiaty, czy sitowie? O nie! To na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki. Tak powiązane za nóżki kiedyś w jesienny poranek upadły na dno rzeczułki. Rzeczułka rzuciła wianek, wianek czarny jak hebany, na złote włosy goplany. Radzę ci, uciekajmy, mój skierko kochany. Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Albo obracać młyny, skąd woda uciekła biednemu młynarzowi, lub każe spowiadać leniwego szerszenia, nim pójdzie do piekła za kradzież słodkich miodów, lub malować pawie. Więc uciekaj, ja się bawię. Promienie słońca przenikły jaskółeczek mokre piórka. Ożyły, pierzchły i znikły jak spłoszonych wróbli chmurka. Królowa nasza bez ducha zadziwiona stoi. Słucha. Nie śmie wiązać i zaplatać kos rozwianych. Nie wie, czemu wianeczkowi uwiędłemu przyszło ożyć. Skąd mu latać? Goplano! Goplano! Goplano! Wchodzi Goplana. Narwij mi róż, chochliku. Poleciał mój wianek. Już się zaczyna praca. Chochlik odchodzi mrucząc. Czy to jeszcze rano? Pierwsza wiosny godzina. Ach, gdzież mój kochanek? Co mi rozkażesz, królowo? Zadaj piękną jaką pracę. Winąć tęczę kolorową, albo budować pałace, powojami wiązać dachy i opierać kwiatów gmachy na kolumnach malw i dzwonów lazurowych. Zamyślona? Nie. Chcesz tronów z wypłakanych nieba chmurek? Czy ci przynieść pereł, sznurek? Z owych pereł, które dają lep na ptaszki, ale mają takie blaski, takie wody, jak kałakuckie jagody. Chcesz? Lecę na trzęsawicę. Dojrzę, dogonię, pochwycę błędnego moczar ognika i zaraz w lilijkę białą oprawię jak do świecznika i nakryję białym dzwonkiem, by ci świecił. Czy to mało? Rozkaż, pani, co pod słonkiem, co na ziemi, wszystko zniosę. Drzewa, kwiaty, światło, rosę, co nad ziemią, w ziemi łonie, dźwięki, echa, barwy, wonie, wszystko, o czym kiedyś śniły myśli twoje w jezior burzy kołysane. Skierko miły, ja się kocham. W czym? Czy w róży bezcierniowej? Czy w kalinie? Czterolistnej koniczynie. Może w kwiatku niech Bóg świeci, który posadzi macocha na grobie mężowskich dzieci. Może w Magdaleny nitce, co bez wiatru leci płocha. Może w białej margieritce, co piątym listkiem nie kocha, zabiła młodą pasterkę. W czym się kochasz? Poślij skierkę, a przyniesie ci kochanka i wplecie do twego wianka i będziesz go wiecznie miała, pieściła i całowała do przyszłej wiosny poranka, do drugiego kwiatu w wieku. Ach, ja się kocham, kocham się w człowieku. To ludzkie czary. Tej zimy, gdym usnęła na skryształonym łożu, światło mnie jakieś z głuchego snu gwałtownie ocuciło. Otwieram oczy, patrzę. Płomień czerwony jako pożaru łuna bije przez lody i słychać głuchy huk. Rybacy to rąbali przełomkę biednym rybkom zdradliwą. Nagle okropny krzyk. W przełomkę człowiek pada. Na moje upadł łoże. A czy to światło podobne barwie róż, które świeciło w moim pałacu szklistym, czy też prawdziwe róże na jego licach śmiercią mdlejące? Ale się piękny wydał. Ach, piękny tak, że chciałam zatrzymać go na wieki w zimnych pałacach i nie rozwiązać z wieńca ramion i przykuć łańcuchem pocałunków. Wtem zaczął konać. Musiałam w ten czas, ach, musiałam go wypuścić. Gdybym przynajmniej mogła była go wynieść z wod na rękach moich, usta z ustami spoić i życie wlać w ostygłe jego piersi. Ale ty wiesz, co to za męka dla nas, kiedy podobne kwiatom musimy składać rumieniec nasz i piękne barwy wiosny i do kamieni białych podobne leżeć w głębiach jeziora. Taką ja w ten czas byłam. Musiałam leżeć na dnie, ani się płocho na światło dnia wyrywać. Na pół martwego wyniosłam drżącą ręką i przez otwory w lodzie wybite rzucam. Sama boleśnie wracam na puste łoże, na zimne łoże. A serce moje rozdarł okrzyk rybaków, którzy witali w ten czas, gdy ja żegnałam. Jakżem czekała wiosny. Przyszła nareszcie. Z miłością w moim sercu budzę się. Kwiaty to nic przy jego licach. Gwiazdy gasną przy jego jasnych oczach. Ach, kocham, kocham. Ktoś idzie tutaj lasem. To on. To on, mój miły. Bądź niewidomym, skierko. Skierka odchodzi. Wchodzi na scenę grabiec, rumiany, w ubiorze wieśniaka. Jaśmina Polak, Maciej Makowski i Piotr Polak czytają w Trójce Słowackiego. Balladyna. Sceny fantastyczne. Muzyka Tomek Wachnowski. Od wtorku 1 do piątku 4 września około 11.45 oraz w sobotę zapraszamy na weekend bonus.